أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سورة طه مکی سورة دے ترتیب پر لحاظ کے شلم پز صورت مریم نده او نزول دو صورتونو کې پنځه سلوی اختم پز دو صورت مریم نده پدوالو طریقو پز دو صورت مریم نده ربط او مناسبت دده دمخ کی صورتونو سرا ارکلا چمخ کی صورت کے عیز داغا نیکانو بندگانو بیان شو کاغا انبیاؤو کاغا فرشتیوی کاغا اولیاؤو خدا غور کرو شو مخلوقاتو عاجزی بیان شو سور مریم کے دی صورت کے ابتلا بالمصائب دا چون شو مخلوقاتو ابتلا بیانے چپاغی مصیبتون دنیا کے راغلیو اگر کلوی نلوی مخلوق دے خدا اختیار و سرنو چه دزانی اغا مصیبت لرے کڑے وے ذکر متصل لولو دے صورت مقصد دو مسئلے وے ابتلو بالمصائب ادویم تجیف تبلیغ دا دو مسئلے صورت کے بیانے یو ابتلا بالمصائب مبتلا کېدل په مصیبتونو باندې ادم تشجیع او بادری او په دې درې واقعات بیانی صورت کې یو د حضرت موسی علیه السلام چې سره شجاع نېډر پیغمبر وو چې د بادشاه مخ کې ولال له د وزیرانو مخ کې ولال له د خپل قوم مخ کې ولال له دا بېمانه سامری مخ کې ولال له او مصیبتونو رسیږي او پاغه مصائب او تکالیف او صبر کوي او د الله دین د الله د بار مخلوق ته بیانې دوی واقعیا دا ساحرینو چوغورا ساحرینو باندې سزا بادشاہ اورولوا کتا سو د موسی علی السلام ملګرتیا وکړ نو لو قطع عنا زبخاوا حکټ کم سازخ په او لا سنا ولا اصل بندکم فی جزو النخل زبتا سو برا پسانګو د کجورو گیاوې ځان کم واپس شهید موسی علی السلام خبر ممنه قالو لا زویر انا الی ربنا لمنقلب فقز ما انتقاز سب دنیا کی سوک سچے کینو خو مرگ بھوکے او دری با واقعا ذکر کئی دا حضرت آدم علیہ السلام چه دا آغانا پییر میو خوال شیو و تکلیف و تنگسیا کے واقع شو دا جانی اغا مصیبت لرنکا نصورت کی دو مسئلی دی یو ابتلو بالمصائب او دویم تجیع و بہادری او پا دی دو مسئلو با نصورت کی دری واقعات بیانی یو د موسی علی السلام او دویم د آدم علی السلام او دریم د ساحرینو دغه خوځه کول شي کنه تو ما انزلنا الیک القرآن لتشقى دا پنځم کال د نبوت سورته صحابه ډیر سختې صدمو انشاء الله دا سورته راوړيګا تو یا نوم د سړی دی کامل پر جولیت کې سنگ چالاما ماوردی ذکر کری دی یا تو آنم دو سورت دی تو آمان زلنا لیکا القرآن لتشقا ندیرا لیکا لی منگ پیغمبر آپتا بانی قرآن دیر پارا چت تنگ شے ما دا تنگ سیاد پارا قرآن نو را لے گلے ما دا دیر پارا را لے گلے او چه خلق پدی خوشحالی ہوگی فلیفرحو بزالکا خوشحالی ہوگی پدی باندی دیر میں قرآن را لے گلے او چه خلق خوشحالی شی پدی باندی زکیر ما انزلنا لیک القرآن لتشقا ما نده را لگلی پیغمبرا پتابان قرآن ده پارد ده چت تنگشی الا تذکر دل من یخشا مگر وازو نصیحت ده پارد آچا چی ریگ دلانا ده وازو نصیحت آچا ده پارد چی دلانا یرکی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى رالی گل کتاب دا چا د طرف ناچ پیدا کړی د زمکا اسمان نو چتو چتو تنزیلا مفعول فعل محذوفا نزل تنزیلا رالی گل شی پر رالی گلو دا چا د طرف ناچ پیدا کړی د زمکا اسمان نو چتو چتو اسمانو تو گرا بغیستنو الرحمن وعلى العرش استوى مهربان بادشاہ پخ پل عرش دے برابر پورا مایلی کو بشانی سنگ چه داغ دا شان سره مناسب دی نفع دا شرف تصرف لہو ما فی السماوات و ما فی الار اللہ لرح اختیار دا اثر چه پا اسمانو گیری و آغا چه پزمکو گیری وما بینهما واچ وما بین در دوالو گیری وما تحت سرا واچ لان دلوندیز مکن دی دلوندیز مکن دلاند چیسی دی هم اللہ پی خبر دی وَإِن تَجَعَلْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى او کتا پزور والے کے پوینا باندے نبیشک دا اللہ پوئیگی پا راز وینا باندے واقفا و پڑے رپٹا سر چا سا پیراز ساتے پاغیم پوئے دے اخفا پٹا چڑے رپٹے خلپ نخوزے یازلکی دے ساتے دا اللہ لا الہ الا ہو سر چپزل کی دی او تعبیر تینہونکے او چا سر اپکے رازمون ساتے اگر تصیر ہوئے او فا چه رازو ساتی چا سرا پاغی بانی یادی آکس ہوئی سمرد دلائلو اللہ لا الہ الا ہو اللہ جد نشتر بلاجد پورکولو علا بغیر دی اللہ را لہو الاسماء الحسن اللہ لنا نمون دی خیستا خیستا دا اللہ خیستا نمون دی سورت عراف کم تیر شیو سورت بنی اسرائیل پاخر کم تیر شیو دا اللہ خیستا نمون دی نفلہ الاسماء الحسنا دا اللہ دا پارا نمون دی خیستا خیستا فدعوه بیان را مدد گئی اللہ لرا پاغی نمونو گناہو دی زیاد شیوی دی نو آخ کارکی گی نو اللہ تچرکا یا ستار استرلی اے پٹون کیا بادشاہ زما گناہون مخلوق نہ پٹکا کارنی شی او با شرمی گما یا گناہون زیاد شیوی و یا غفار اغفلی او بخون کیا ما تبخنہو کی زما دو گناہونو دشمن ربان زور اور شے چگا یا قار قہر علا دائی او زور اور ذاتا بروڑ اور شاہ زما پو دشمن باندی دا اللہ مناسب نمونو باندے اگر آمدت کوا وحل تاکا حدیث موسیٰ پتاکی راغ لیتا تا خبر د موسیٰ علیہ صلات و السلام دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کے تسلی دا پارا تحجیع و بہادر دا پارا از را نارن کرا چول دا موسیٰ علیہ السلام اور لرا فقالا نوی موسیٰ علیہ السلام نے آلی اخبر کور والتا ام کسو کے نئی انی آنستو نارا بشکا ماولی دا اور لرا دل تارا مو کئی کے نئی ماولو لدا لعلی آتی کم منها خام غازر آتن کے امتاز در دینا پیوس کروٹا او اجدو علن نار هدن یا بز او مما سرد ورنا یو لار خودن کے اگورا مسعودی مروج عذاب فی اخبار منظام کے مشہور مورخ دسلوری میں صدی امام دیغز کرکی چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام و السلام دو شعیب علیہ السلام سرگڑ سرولے او آغا لس کالا نیٹے و سر پورا کرے وا نیٹا و آتک آلا پورا کرے و سلس کالو چه نیٹا پورا شوا مزدوری و لور کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا او داغین علاوہ یو جنی ملپ نکاہ کرا یو لور شعیب علیہ السلام آروان دے سفر کئی دور غیرتمند و انبیاء علیہ السلام چه در رجب پرزے کے خدا کینولے وا او د موسیٰ علیہ السلام با گڑ سرولے او د شپی بے سفر کاو چه زمان پا خدا دا چا نظرو نلگی دے زمانے کی غیمین برے تا افتری دا پاس او خیجے چه خو تو گو رہے اچھی سملے دے لابوزی پستری دا پاس او درے او دا مولا سٹ ورکتا جنرل سٹ دے آغا نور سکے جی مولایانو دے میدان ترا وقلے نور غلاب رے دا آغا نگو سگیلا پکان نوا آغا مولایانو سٹو نا دا خوزو مقرر کوا دے میدان ترا وقلے ایتا دا قرآن و حدیث معلوم نو ایتا دا مسائل معلوم نو لو آغا پدے کے وقت تیرے دا یوشپا دا سرالا سفر اکاو حضرت موسیٰ علیہ السلام سر بی بینا بچے پیدا کی دا او یخ یخنی دا دا جمی موسمو او سفر دے دشت میری ری او یخنیم دا اوشپم دا او بچیم پیدا کی خزی تا پو وقت بچی دا پیدایش کے دیر تکلیف وی نو او یخنی اوموی نو آگی دا اور ضرورتی اور اونا ماچه سونا نور سا پروگرام نو نموسا علیہ السلام در نیو لمبا دور ہولی دا خز دیوی دی جیکی نا زر آزم آغا جیکی ما دور لمبا ہولی دا یو خورانا لار کرده ورد شوی دا تا پوس بدلاری ہو کوش منگ فلانی زیت زو لار کرده ورد شوی او دا اور چا چاپل کرده دی زبا تس کروٹ روال ما او دل تا بیتا تا زو اور بلکم دا اس کروٹی نا او ایزا دیگا خدا خدا که ناستی دا سرد آغا گوڑو دید آغا اوڑ پا طرف روان شو چا آغا اوڑ تر آغی نا اوڑو نو آنور الهیو دا لا دا طرف نرن آغا دا آغا زین او تاوازو شو موسیٰ علیہ السلام زا او فرعون تا دین بیان کا موسیٰ علیہ السلام دانے ویجی یا اللہ زما بچے پیدا شنو بیا بزم اکنا چه دا کنه حکور تا اونو سم بیا بزمه یا پلار کنه آغا زین موسیٰ علیہ السلام تره او خپل بال بچه پزه پریخی دی سار شوه ده بچه پیدا شوه ده دو شعیب علیہ السلام لور او دو موسیٰ علیہ السلام خزا واپس بیا رالا صدا دو گرو بچه غیگه که ناغست تره پلار کنه رالا ویزما خاون واپس رانه معلومی گی دا چه زما خاون شرمخانو خوال لیده اخو دشتی میری وی غالبا اگا اور لطا پلار شرمخانو خوال لیده پلار کرا واپس لالا و موسیٰ علیہ السلام و شرمخانو خو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا آغا زینتلی و سلویخ کال فیرون تا چگه والی وی نیده بچی پرواس آتلی وی نیده خز پرواس و نیده گوڑ پرواس آتلی وی پوشوی کنا دیو جنا مسعودی لی کری دی چه 50 کال بعد بیا پاغا علاقه تیره دا پاغا لار بانده ویوارو که اسم بده لار تیره گما لپاغا لاره که دو شعیب علیه سلام کور راتا ویوارو که دخپلو بچو معلوماتو کم چشتاو که نشتا ملدیو که جوندی دی شعیب علیه سلام که رخکاره شا چه دخپلی خز معلوماتی او که آغا ملشوی وا او بچه او 50 کال بعد بیا د خپل بچی سره ملاقات کړو هغه بچی چې پښپې پر خوده یخ یخ نه کې او ته تل ول وسو سملنګالو انبیاء علیهم السلام نه د اخترونو پروا نه د بال بچ پروا زما اوسه خالق اختر دی الک خوشالی دا و دین با پزی پاتی مون با پزی پاتی باختنو نو دی صورت کرا روان دی دا اختر پورا دی برا حضرت موسیٰ علیہ السلام مناظرہ کئی باختر کے خلق خوشالیانی مناویا او آغا دا اللہ دین کی لگیا دی او دا اللہ پا دین کی بیان و پروگرام کئی فلما تانو دیا یا موسیٰ کل چراغ موسیٰ علیہ السلام دا نور تا آواز اکلشا غطا اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا بشکا زستا رب ما اے اغنور الہی ترالے اغرنا تنو آوازو شو زستا رب ما فخلعنا لیک اوبا ساتو رب بیزار انکا بالواد المقدس توا یقینا تی پاک کندا پاک کے چنمی توا دے اے موسیٰ علیہ السلام دا سے مقام تا ترور سے دے چدا پاک زے دے نو پیزار آغازی اوباسا چھ پاک زے تزے نو پیزار اوباسا بیادو جماعت کے پیزار سره گرزی بعد بیادو ہی کنا یا ندے پروانی چھ دا پاک زے دے دا اللہ کور دے انکا بالواد المقدس توا وان اختر تو کا اما غور کرے تا لرا اے موسیٰ علیہ السلام دا پر دخبل دین فستا میل ما یوحا نوکی دا اغا بیان تا چه حکم کولیشی تا تا وکی دا ماستا انتخاب کرے ما تا غور کرے اور صورت آراب کی تیشی ان استفیدو کا برسالاتی و بکلامی آ پیغمبر چالا دا پبارک بار بار وی انخترتو کا انستفیتو کا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما بار بار وی آ پیغمبر خلق و بدنام کپرینو خود دا لوی گناہ شوی دا چا اللہ انتخاب کئی اللہ ورکی نو دا سے خلق ورکی چو گناہونا کئی وان اختر تو کا فستمیل و مودودی رو لگن کتابون کیوری گل چا حضرت موسیٰ علیہ السلام نزدوی و گناہ شوید عظیم و قرآن و عزتا ورکو مدق پل دین دپارا نو دین دپارا گناہگار ورکی فستمیل ما یوحانو وکی دا ستا چو حکم کو لیشی تاتا اننی ان اللہ بشک از اللہ ما لا الہ الا انا نشتر بل حاجت پورکو لولا مگر زیما نفابدنی نو عبادتو کزما زما یو والی اومنا واقیم صلاة لذکری آپا بندی کود مند پارا دیادو لزما ما چی یادی لزما عبادت کوا لزما پا عبادت کولو تو ما یادی سوک چه اللہ آسر من ساتی راب دا اللہ دا دن کارو نڈیر کئی وزائب با کئی منزون با کئی روجی بنیسی خیر و خیرات او زکاة بور کئی واقیم السلاة لی ذکری اپا بندی گوا دا مانزو دا پارا دا یادولو زمان دیر بانی تفسیر قرطبی لکلی دا سفیان ابن عینہ قول ذکر کئی چاول علم د پاره ضروری علم د پاره ضروری شې سره هغه وکه هودلی یو مسله زګه یو علم زګه نو اول به وګره بیا باغې ځان پوهکه بیا باغ یادې دا دې بس وخت کې هو ما ځان پوهکه بس بیا کتاب ټپ کې نا ثم الحفظ بیا یادو لیا ثم العمل بیا غیبان عمل کولی ثم النشر بیا خورو لی خلقو تا کلا چوکی دی یو بنده دا اللہ کتاب تا او دا پیغمبر سنتو تا پنی ترشتینی پاچه دا صدا جی دا اللہ سلمینا کینو پویا بکی در اللہ پا غیبان دی او بگر دی اللہ دلالا دا پلک رنا دا پلک با اللہ رنا واچے چه چا دا اللہ دن دا زلکو لاؤ کرے رے فاہم وغی عمل کراو سے رے ان الساعات دانه چې بلغوګو ته کیدا به دغه نو باسا په یو وګي واره په بلې وباسا نه نه وې ورا عمل په او کو دا ور سوا بلغ عني ولو يا حديث کدا جي زما ته طرف نقل کو ته ور سوې دا اگر کيا ويت ولي ني ان الساعات ديت نقادو فيا بشک قیامت را دن کے رے قریب دا او خفی آچہ کارکم دے قیامت لرا او خفی آچہ سرگن بکم دے قیامت لرا گورا او خفی آہ حمزد باز اصل بما خجر آجی او خفی آچہ کارکم دے لرا یا قریب دا قیامت او خفی قریب دے چپٹ بکم دے لرا علاوه کده قیامت علم پټې دی شوې ما په ځانم پټ کړې ځکه قیامت هي پټ ډېر سخت دی خو زمانه ځکه نه پټېږي ځکه قیامت راواله ما زمانه پټې دی نشي او ولته جزاء قیامت به ول راوالم لته جزاء دې په راځه بل ډول کې شي هر یو نفس دا عمل چې کوم عمل کړو دنیا کې وګوره موسی عليه السلام تکلیف چت کړو مصیبتونه برداشت کړیو اوس که قیامت نه وي نو هغه له قیامت کې داغه بدله ملاله شو دا خو بیا بې انصافي شو نه انصاف دارې دنیا کې مهنت او کا جزا الله اعلی د مهنت تعالی میوه درکې قیامت کې بس زمرګا فلا یسدن کان مل یومن بیا نو باندې کی تا د رات د قیامت نه د بیان نه سوچ ما دروړي په دې باندې وتباوا او تا به داری کړي د خپل خواهش فتردا نو هلاک بشتا وما تلکا بيمين کا يا موسی او سری په خلاص تا کې اي موسی عليه السلام ستا لاس کې سری قال ان موسی عليه السلام يا عصا د ازم ام سارا اتوکو زټیک لګوم په دې ام صاحباني وا او شوب اعلی غنمي او پانې سندم په دې باندې خپل ګړو تا ولي فيا مار بوخرا او زما د بارا په دې کې فېدي دي نورې نورم په کې دې فېدېشتا لاسه په خوند نه ټپ ټپم په وبا سما ها ها پانې په سندما مارم ته جوړي ګړي دې فېدي ولي فيا مار بوخرا او زما د بارا په دې کې آج تون نورم دي قال نبی اللہ القیاء غردوا دیل ریا موسیٰ علیہ السلام امسا گزار کا نوچہ امسا گزار کلا فالقا نبی غردو لموسیٰ علیہ السلام دی امسا لرا فائزہ ہیا حیتن تسا ناگان دا امسا نرے مارو تسا چمنڈے والے نرے منگرے مارو چمنڈے والے قال نبی اللہ انسا دیل را ولا تخف میرے گات پیرشا الله یو موسی علیہ السلام بولې یریږي دا خوستاغه وخت نه هم ساده وګړه موسی علیہ السلام د خپل همسانه خبر نو چې دا مار دې کامسا سنعید واسیره الاولا زرد جواب پس وکوم منګه تلرا شکل دې اولنی تا حالت دې اولنی تا زب بیا دا خپل همسا باندې واپس کوم څنګه چې همسا زکه چاغه همسا گزار کلا نو د موسی علی السلام د ام سره څه جوړ شو مار جوړ شو الله او مې یاري گئے موسی علی السلام د ام سره د وتی او زل بیا ام سره جوړ کما او نو پیغمبر دې ژوند دې د خپل ام سره خبر نه دې چې دا مار دې کام صاحب دیو زما پیر زما د حالت نه خبر دې سړیا و ژوند پیغمبر خبر نه دې او مر ساده حالت نه خبر دې او بیا پیر ساده حالت نه خبر ده وزم میده که الى جناعه که پیوز که علا اسپلی دخ پل وزر سا تخرج رو بودی بیزا تکسفین من غیری سوین بیدا بدینا آیتا نخرادا نخدا بلا موجزا دا بلا لنوریا که من آیاتنا الکبرا دیر پرا چو خیو منگتتا آغت لائل فلوی لوی ازا اغا تخفض دلائل لویو خیما ازا بلا فیرون انہو تغالا عرش فیرون تا بشکا فیرون سرکشی کری بیمانا موسی علی السلام فرعون ته تللی چې او توالی دي آغا موسی علی السلام دعا غواړي انشاء الله ازما سینه کولاو کا ازما جبا کې وسعت پیدا کا ازما جبا کولاو کې دا غي بیان بیا راځي اب سبا انشاء الله خير. آیات ترجمه آیات نمبر وش پیتا نمبر آیات ستا سار وش پیتا ہے حافظ ویس قال موسیٰ علیہ وسلم دا آیات دیں وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ فَجَعَلْنَا دا پادش اشپاک شفت نمبر یاد ہے فَجَعَلْنَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدِيَا نو گرزاو منگ دی واقعی للا عبرت دا پاددا خلقو بین یدیا چمکیرو دی زمانینا وما دا پاددا خلقو خلفا چودستو دی واقعینا دا خلقو دا پارا عبرت شا چپا زمانه کی موجودو آرستو خلقو دا پارا وموعزتا للمتقین آواز و نصیحت دا پارا دا متقیانو بس فجعلنا نوگرزاو منگ دی واقعی لرا کمی واقعی لرا چماتے شادو گانو خین زیدان جور کلا نکالن عذاب دا پارا دا خلقو بین یدیا چه موجودو دغا زمانه تا چه دغا زمانه تا نزده و ما خلفا و دپا دا خلقو خلفا شلیدو دا غینا یعنی چه کم خلقو تا پچم گاون گیو دا غی دا پارم عبرت شا چه دا غینا لری لری دیر ملکونو دا غی دا پارم عبرت شا لکه یو واقعا امریکا کی وشی دا دی خلق خبر شی دلتا یو واقعا وشی دا دی خلق خبری گی وموعظه للمتقين اواز ونصيحه ده پاره د متقينو